أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورۃ العنکبوت کی تشریع علی تبلیغ بیان دلا واقعات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دلائل نقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالی ونے مخکر اگے تفصیلات بیان شل دے آیتن کہ اللہ تعالی ذکر کئی سلور آداب دفار دا دعوت پا دے آیت کی دو آداب بیان شوی دی. یو دا اللہ تعالی کتاب لستلو دا غین علوم حاصل اول او بیا دا غی بیان کول نور خلقو تا. دویم ادب د دعوت دفاره عمل کول پابندی کول دمانځه او دی آیات کی دمانځه دو فائدې بیان شوی. یومن د گناهونو نه انسان منه کوي او دویم په مونږ کی یاداش د الله تعالی دی په دې باندې الله تعالی انسان ته وریا دی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب لولا هغه چې وحی کېدلی شي تا ته من الکتاب د کتاب نه. واقم الصلاة او پوره کوه مانځه لرا پابندي کوه د مانځه ځکه ان الصلاة یقینا منتنها عن الفحشاء منه کوي د ښکارا بې حیایی نه والمنکر او د نارواو کارونو نه. واقعی سرا تھا رمن پابندی کا من انسان د گناہ نہ منع کیا. احادیث کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پری پنجو منظر بانی مومن مسلمان د گناہ ندا سے پاک کی گی لگر شاد دروازی پخوا کی یون ہیری او دورت یغا پنجو دلپائی کی غسل کئی نبی علیہ السلام آیت دا پدی بدن مانی با سخی ری پاتی شی کنا. صحابہ اکرامو توید اللہ تعالی پیغمبرانا پاتی بنی شی. نبی علیہ السلام دری پینزو منزون مثال ہم دا غصر چی دیوانی دا مومن مسلمان گناہو نماب کی واقیمی صلاة و فابندی کوا دماندا ان صلاة تنہا عن الفحشائی یقینا منز منکول کئی عن الفحشائی دخکارا بی حیائینا والمنکر او دن عرباو کاروننا. دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دیں او دا غصید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دیں وی من لم تنہا صلاته عن الفحشائی والمنکر لم تزیده من اللہ الا بعدا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. یو سړی منظم کوي او هغه د بې حیایي کار نم نه منع کیږي او د نارواو نه هم نه منع کیږي نو په منځ کې خدا مقصد چې انسان الله تعالی ته نږدې شي او دې دا د الله تعالی نه خلری کیږي. من لم تنها صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزده من الله الا بعدا. دا ډیر زیات عجیبه خبره ده. په کاردار چې مونږ او تاسو په خپل مون باندې سوچ او فکر وکړو. او بل روایت کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من لم تنها صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له. ابن کثیر دا روایت ذکر کړی. یو سړی منظم کوي او بیا ګنام کوي نو دا منز نرے که چرت دا منز وی نو داو دا پخشان منکلیو او دا به ګنا نه منع کړي. الله تعالی دې زمونږ اساس مونږونه صحیح کړي. دانن سبا مونږونه دا صحیح نه دي، ځکه چې مونږ او تاسو ګناهونو کې اخته یو. کدا مونږونه صحیح وي نو الله تعالی پرې مونږ باندې دا ناروا نه منع کړي. په کاردار چې مونږ باندې مونږ ډیر زیات ځان وکړو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د خپل مون برابر کو دی لپاره چې ګناهونه نه منع کړي او د پښان هم منع کړي. واقمی صلات او پابندی کوا د مانځه، ان صلات یقینا من تنها عن الفحشاء منع کول کوي د ښکار به حیا نه او المنکر او دنا راونه. دویم فائدر مانځه، ول ذکر الله اکبر او خامخا یاداش د الله تعالی، خامخا ذکر د الله تعالی خو ډیر لوی شی دی، هغه خو ډیر لوی د ثواب کار دی. ول ذکر الله اکبر درې سمانه ده، یو معنی ذکر کړی د تفسیر جلالین، هغه ول ذکر الله اکبر یعنی ذکر د الله تعالی د ټولو عبادتونو لوی عبادت دی. ول ذکر الله اکبر من غیره من الطاعات، د الله تعالی چې څومره طاعتونه دي نو په هغه ټولو طاعاتو کې ذکر د الله تعالی لوی عبادت دی. ول ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله تعالی لوی عبادت دی، من غیره من الطاعات، نور چې څومره تابعداري دي او عبادتونه دي نو په هغه عبادتونو کې د ټولو لوی عبادت هغه ذکر د الله تعالی دی. یو بل معنی ذکر کړی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اغه دسی معنی کې ول ذکر الله او خامخه یادول د الله تعالی تاسو دره اے مؤمنانو اکبر، دا ډیر لوی دی یادول تاسو نه الله تعالی له تاسو چې رسنګ الله تعالی یادوي نر دینه غټه خبردار چې الله تعالی تاسو یاد کی. اغه بیا عبارت د ذکر د امام قرطبی، ول ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاه، تاسو چې الله یاد کی اے مؤمنان مسلمانانو نو دا لوی خبره ده د دینه چې تاسو الله تعالی یاد کیا. ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاه، دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی. نور معنی علماء ذکر کړی، ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله تعالی ډیر لوی عبادت دی. والله یعلم، الله تعالی پویږي، وانتم لا تعلمون، والله یعلم ما تصنعون، الله تعالی پویږي په قانون باندې چې تاسو یې کوي. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، ذکر غدرم ادب بیانېږي او دا خاص دی کتابیانو سي. کله چې اهل کتاب سره باس مباحثه کوي نو دغه سره په دلیل باندې خبره کوي، مسکیت جوابونه تور کوي چې هغه چوب شي او غلی شي. ولا تجادلوا باس مباحثه مکوي اهل الكتاب د کتابیانو سره الا بالتي، مگر په هغه طریقه باندې هي احسن چې هغه خسته ای، یعنی په دلیل باندې دغه سره خبره کوي. لکه هغه علما دي الا الذين ظلموا الا الذين ظلموا، مگر کسان چې هغه ظلم کړی دي منهم د دیونه د دې سمانه ده الا الذين ظلموا. مبصرین لیکلی ظلم نو مراد تیرې زد او عنایت تی مراد ده. نو په يهودو او نصاراو کې کم خلق په زد او په عنایت باندې ولاړ دي، هغه سره دلیل باندې خبر او کوي که دلیل باندې نه ونه بیا کوه هل محل په کراشي دغه سره وکیا، یعنی قتال سره بیا وکي جنگ سره وکي. الا الذين ظلموا، مگر کسان چې غی ظلم کړی دی منهم د دیونه، یعنی په زد او په عنایت باندې ولاړ دي او په کوپر باندې ټینګ دي دغه سره بیا. ولا تجادلوا الا بالتي هي احسن، دغه سره بیا په احسنه طریقه باندې خبره نشته ده، بلکې بیا دغه سره سره قتال پی سبیل الله ده. امام قرطبی ذکر کړی دی وای الا الذين ظلموا يريد به من بقي على كفره منهم، ته دین مراد هغه څوک دی، هغه يهوديان چې د باس مباحثین او رستم په کوپر باندې ټینګ پاتې شي، مراد تینا خلک دی. من بقیا علی کوپره منهم، امام قرطبی دا ذکر کړی دی، ډیره بهترین خبره کړی ده. وقولوا اوای آمنا بالذی، ایمان راوړ دې مونږه په کتاب باندې، اون دل الینا چې نازل کړی شوی دې مونږ ته، و اون دل الیکم او په کتاب باندې چې نازل کړی شوی دې تاسو ته. مسلمانان په تورات باندې هم ایمان لري چې دا د الله تعالی کتاب وو او اجمالی ایمان دی په غو باندې. و الہ نو حقدار د بندګۍ زمونږه الہ واحد حقدار د بندګۍ یو دی و نحن له مسلمون او خاص مونږ الله تعالی ته تابعداري کوون کیو. وکذالک انزلنا الیک الکتاب د دې آیات نو ذکر کیږي سلور طریقې د صداقت د قران کریم. په دې کې اولنۍ طریقه ده د قران کریم رښتونه کتاب ذکر کړي چې مخکینی علما او د دې تصدیق کړي دي او بعضی عوام خلکوم د قران کریم منلې ده د مکی بعضی خلکوم نه منلې نو ځکه دا رښتونه کتاب دی او د پیغمبر رښتونه دي. وکذالک انزلنا الیک الکتاب کذالک سمانه ده کما انزلنا الكتاب علیہم انزلنا الیکا تفسیر زاد المسیر دغلی کلی وکذالک کما انزلنا الكتاب علیہم لکه سرنگی چھ نازل کڑے مونگا پدیو بانے کتاب نو دغسی نازل کڑے مونگا تا تا کتاب فلذین آتیناہم الكتاب نو آکسان چھ ورکڑے مونگا غیت کتاب یؤمنون بیہی اغا ایمان لری پر قرآن کریم ماندے ومن ها اولائی من یؤمن بیہی او بعض ردغ کسان هم ایمان لري پر کتاب باندې و من ها اولای د دین مراد څوک دي نو مفسرین لیکلي دي علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ و یا و من ها اولای یعنی من العرب او من اهل مکہ دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلي دي و من ها اولای او بعض ردغ کسان نه چې عرب دي یا بعض ردغ کسان نه چې اهل مکہ دي یؤمن من یؤمن به اغه دې چې هغه ایمان لري پر قران کریم باندې و ما یجحد بیااتنا و انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه الا الکافرون مگر کافران یو قول لري چې ما یجحدو یعنی انکار د قران کریم سره دی کافر شول و ما یجحد بیااتنا و انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه الا الکافرون مگر کافران یعنی چا چې قران نه انکار کوسا کافر دی. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطبه بيمينك اذا لارتاب المبطلون دي آیات کی دویمه طریقه سره د صداقت د نبی علیہ السلام او د قران بیانیږي ځان په آیات باندې پوهه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې د نزول د قران کریم نه د لیک لست کولای شول نه لستل کولای شول نه لیکل کولای شول. الله تعالی وی که شرطه د دینه مخ کې دی لیک لوس کوله شولې نو وس چې دا کافران څومره په شک کې دی د دینه با بیا په ډیر شک کیو چې د خلیکل کوله شول د مخ کې نه دای په خپل لیکل دی. نو الله تعالی وی هر کله چې دا مخ کې لیکل نشول کوله لوستل نشول کوله او وس دته لوستل کیا نو خو پوه شي په دی باندې چې دا د الله تعالی کتاب د تراغله دی او دا د الله تعالی پیغمبر دی. وما كنت تتلو نویتا چلو استلویتا من قبله مخکر نزول قرآن کریم نامن کتاب انت کتاب ولا تخطه بیمینکا او نده لکلتا یو کتاب پا خیلی استاواننی نده آیات دلیل پریبانی چلی کل پا خیلی استاوانی پا کار دی ازل لرتاب المبتلون پا داغ وقتی با خام خا پورا شکڑی و اغباطل پرستو خلکو خود دین مخکی تا لکل ندی کلی چرتنو سا باطل پرست دا اعتراض نشی کولی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا درم طریقہ دا سراقت دا قرآن کریم دا دا قرآن اللہ تعالی محفوظ کرده دے پسینو دا خلقو کی او دا دا قرآن کریم خصوصیت دے چه دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم دا محفوظ دے دا علماء او دا طلباء او دا قاریان و صاحبان و پسینو کی اللہ تعالی دا محفوظ کرده. بل هو آیات بینات بلکی دا قرآن کریم آیاتون دی اخکارا فی صدور اللذین اوتو العلم پسینو دا کسانو کی چاگی طور قلیشو دے علم وما یجحدو بی آیاتنا او انکار نکی دا آیاتون زمانگنا الا ظالمون مگر ظالمان تی انکار کئی تست محکی ما واقعی ویلی وا دا مامون رشید بادشاہ پزمانه کی اغا عیسائی چراغلی و اغا علمی مجلس کی کیناستلی و بادشاہ و طبیع دعوت ورکڑے و دا ایمان اغا یهودیوں یو کال بعد چی کل راغین و اغی بیا ایمان راوڑے و اغوی چی زما دا ایمان دا پار سبب دا گردیدلے و چی دا قرآن دا تورات دری نسخی میں اولی کری اغا می خرس اکللے د انجیل درې نسخې مې ولیکلې، هغه مې خرڅ کړلې او ډېر مال را درکړ خلکو. کله مې چې قرآن کریم یو نسخه پیش کړله، هغه هغه غستون کې یو دی او کتابل دی، بدا خطا ده و دې کې تا غلطي کړې ده، هغه یې وانه غستله. نو زه په دې باندې پوه شوم چې قرآن کریم دا محفوظ کتاب دی او دا د الله تعالی رښتونی کتاب دی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکې دا قرآن کریم آیاتونه دي ښکارا په سینو دا کسانو کې جوړ کړی شوی د هغې ته علم. و ما یجحدو بآیاتنا، او انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نه الا الظالمون، مگر ظالمان. وقالوا لولا انذر علیه آیة من ربی، دا زجر دی په اعتراض په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. دا منکرین په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کوي، وای تا معجزه راوړه. نو دا وی جواب الله تعالی ذکر کوي دو جوابونه، او وای دی لولا انزل علیه، ولی نشی نازل دلی په دوانه آیات من ربه، معجزات د طرف د رب دنه. قل توای پیغمبر، انما الایات عند الله، یقیناً اختیار د معجزات د الله تعالی سره دی. و انما انا نذیر مبین، او یقیناً ز یره درکون کی مخکاره. د پیغمبر کار معجزات راولل ندی، بلکې د پیغمبر کار هغه د الله تعالی دین بیانول دی. اولم یکفیهم، دی کی دویم دلیل او دویم جواب الله تعالی ذکر کړی. الله تعالی دی پیغمبر ته معجزه ورکړی، دا داسې معجزه چې هغه د ټولو معجزاتو نه بهتره ده. قرآن کریم ته الله تعالی ورکړی دی، د دینه بله بهترین معجزه نشته. اولم یکفیهم، آیا پورا نه ده د خلکو لپاره د معجزه کې وردا خبرند پورا؟ ان انزلنا علیک الکتاب، یقینا نازل کړی موږ په تا باندې کتاب. یتلا علیہم، چلو صلی کی دلش پدی باندے. ان فی ذلک یقینا فذی کی لرحمتا، خامخا رحمت و مہربانی دا. و ذکر او پدی کی نصیحت دے لقوم یؤمنون، دفردا قوم چا غفی ایمان راوڑی. تفسیر سمعانی معنی کړی دا رحمتن، معنی کړی دا لنعمتن لمن آمن به. ولا قران کریم کی لوی نعمت دے دا چار پاره چا په قران منی ایمان لري، دا د لوی نعمت کتاب دے، د لوی مہربانی کتاب دے دا. بل معنی ذکر کړی دا مفسرین، رحمت په معنی د اطمینان، اطمینان قلبی سره دی. یقینا دا قران کریم لرحمتا، خامخا دا د زړه اطمینان او سکون دی. و ذکر علی لقوم یؤمنون، او نصیحت دی دا قوم د پاره چې ایمان راوړي. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض، دا نتیجه رمخ کی بیان ده. الله تعالی دا نبی صلی الله علیه وسلم او دا قران کریم را لګلی دی، دا غی صداقت ثابت شو. نو دا شهادت د الله تعالی دی، او شهادت د الله تعالی د دی پیغمبر د پیغمبرۍ د پاره، او دا الله تعالی شهادت د دی په د دی قران د صداقت د پاره وس پوره دی. کبل هیڅ څوک شهادت نه کوي، الله تعالی دی شهادت کړی دی. قل تو اے پیغمبر، کفا بالله، پر دی اللہ تعالی بین زما فمیند کی او بین کو استاد فمیند کی شہیدن، فیصلہ کہ ان کے یا شہیدن پمانہ د گوا کہ ان کے سر دے. یعلم ما فی سماوات و الارض، پوی کہ اللہ تعالی پا اسمان اچ پسمانو نے گری پزما کہ کری. والذین آمنوا بالباطل، او آ کسان چا یقین کئی فباطل و معبودان مان دے. تفسیر بیضاوی معنی کرے بالباطل، و هو ما یعبد من دون اللہ، دې ذکر باطل نمرات څه شی دی؟ هر هغه شی چې د غیر عبادت کیږي د الله تعالی نه علاوه. بل باطل، او هو ما یعبد من دون الله تعالی. تفسیر به زاوی دغه معنا کړی. والذین آمنوا، کسان چې یقین کوي بل باطل، په باطل معبودان باندې، او کفروا بالله، او انکار کوي د الله تعالی نه، اولئک هم الخاسرون، دا کسان خاص دي او تاوانیان دي. ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى، زجر دے پےاستعجال العذاب دا دنیا بھرنی. کل چی دا خلق خبر ون منی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تاسبان بد اللہ تعالی عذاب رش ندا وس عذاب د اللہ تعالی راولا. اللہ تعالی و تبدیبا نے زجر ذکر کی کہ وہ تلوار سرا عذاب مغواڑی، تو اللہ تعالی عذاب چر بندراغ دا سی حالت کے برا شیتا سفائی بنی پوئی گئی امنا. ویستعجلونک بالعذاب، یو پتا دی سردی غوار استان عذاب دا دنیا. العذاب مراد چرے عذاب دنیاوی تی مراد دے ولولا اجل مسمى کچر تنوی غنیټه مقرر شوی لجاهم العذاب نو خم خراغلی بو دیو تعذاب ولا ولایت ینهم بغتتن او خم خراب شدیو تا دغه عذاب ناصافه وهم لا يشعرون او دیو بنه پویگی د بغتتن معنا مخ کی بار بار بیان شوی دی ناسا پراشی یعنی داغی علامات معلومی خلی کن داغی تاریخ نی معلوم اللہ تعالی دا عذاب دا دنیا و پدیمانی خام خارا دی یستعجلونک بالعذابی تا دی سر دی غارستان عذاب دی کی سوال داغی نی جواب مخ کی ویل چی یستعجلونک بالعذاب دا بیا دوباره ذکر شو چی یستعجلونک بالعذاب نو تاست ما ویل چی العذاب کی ریپیا می عهدی دی دا مخ کی عذاب نمرات تیر عذاب دنیاوی تی مرادو او دا دویم دل چیزی کرشو دے ویستعجلون اکی بالعذابی تا دی سر غواری دی وستان عذاب دا آخرت دین مراد تیر عذابی اخروی تی مراد دے یعنی نبی علیہ السلام توی چیر نیتین مخی پا منبان عذاب راولا اللہ تعالی سلور حالات دکر کئی دا منکرینو و این جہنم و یقینن جہنم لمحیطتن بالکافرین خامخا را گیرون کے رے کافران لرا دا جہنم با کافران چیز را گیر کی یوم یغشاهم العذاب و دویم حالت پا کم ورد بانی چرا گیر بکی دیو در عذاب من فوقیم در پاس طرف دیونا و من تحت ارجلهم در این حالت و من تحت ارجلهم اولان در خبور دیونا سلورم و یقولو زوق و عذاب زوق و ما کنتم تکذبون ما کنتم تعملون او ببوی اللہ تعالی چو سکی اغصدا چی تاسو کم عملون کول لغی صدا سکی نصر